Egunon, irakurle. Ni Koldo naiz. Koldo López. Ni aita naiz. Ni Mire naiz. Miren Urrutia. Ama naiz. Gu, gurasoa gara. Kaixo, ni Gorka naiz. Gorka López Urrutia. Semea naiz. Aupa, ni Itziar naiz. Itziar López Urrutia. Ni alaba naiz. Gu, seme alabak gara.